sema zotunanga oti sukali na kati ya mu quand tu me prends amour nakoka mwandenge ozali amour tango mosusu komi na nkanda okoti si pasi na kati ya nzotu otondisi basusi na kati ya motema na ngai quand tu me prends ponio kosalakanga boye okotambisanga moto nakomi zobazobanga mwana mobali nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa amour quand tu me prends amour Thank you.